Bismillahirrahmanirrahim. O'roza degan temamiz. O'roza emne. O'roza bu niyet qilgandan keyin albatta İslamda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisi bilan innamal a'malu bin niyya amallardan Allohning oldida qabul bo'luvchi niyet bilan bo'ladi. Qanday amal bo'lsin, niyet yo'q bo'lsa, al amal qabul bo'lmaydi. Albatta ko'pchilik amallarning qabul bo'luvchi niyet bilan o'rozadagi niyet bilan. O'g'li niyet qiladi. Emni deb tong qorgandan kun botganga chein tamoqashdan suv sunduqdan jana jinistik qatishu javushuga chein kilerdan tiyilu. Allah Teala aytdi Estaizu billah Zümme aqimu siyama ilallayl Anan keçke çeyin orızı karmakla Bakara suresi 187. ayet Orızı Uşun malga çeyin köp söz bulgun Anan paydaları özellikleri cönünde Bir gana hadisminin çektileviz Abu Hurayra radiyallahu anhu rivayet kılan Kudsi hadiste. Hadisi Kudsi idi bilesin gene. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala aytkan degen hadistir. Kudsi hadis olur. Oşol Kudsi hadiste Allah Teala aytıp Kullu amel ibni adam lehu illa siyam. Adam balasının bardık kılgan amaldarı özünün paydasına özü için Bir gana orozudan başka. Ve innehu li orozu men üçün deyil Allah Teala. Ve ana aczi bihi anın soğuğun men özüm gana bir alam. Ve siyamu cünne orozu bul tosma. Tozok menin adamdın ortasına tosma buludur annesi. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ Eğer sizlerden bir ömürdün oruza günü gelse فَلَا يَرْفَصْ وَلَا يَسْخَبْ Bir ömürünün cancaldaşmasın, sövüşmesin, dilleşmesin. فَاِنْ سَابَهُ أَحَدٌ Eğer bir adam anı sökçü olsa اَوْ قَاتَلَهُ جَعَنُ مِنِنْ اُرُشْسَا فَلْيَقُلْ اِنِّي مْرُعُنْ سَعِمْ مِنْ اُرُضُ قَرْمَغَنْ كِشِمِنْ Devaiz. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Allah anti çotat. Muhammed'in canı anın kolunda bulgun zatka. Özüne özü anti çotat. Muhammed'in canının iyisine anti çivaytamın değil. لَخُلُوفُ فَمِ السِّيَامِ اَطْيَبُ عِنْدَ اِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْحِ اِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْحِ الْمِسْكِ Oruzu karmağan adamdın oğuzundan kelgen cid Allah'tın aldığında misk'tin misk degen atırdın cidden dağı ciddu. لِسَّائِمِ فَرْحَتَنْ Oruzu karmağan adamdın iki Süyüncüsü var. İki kuvanıcı var. Yafrahuhuma iza aftara fariha. Oğuz açkanda, oşol oğuz açkandağı kuvanış menin kuvanı. Ve iza laqiya rabbahu fariha bi savmihi. Rabbisine colukkanda kıyamet günü oruzu karmagan için kuvanat. Antkeni oruzu akrette adamla köp cakşılıklar cesaydı. Köp soğuk olurdu. Emni üçün Allah Teala başka ibadetlerden orozunu ajratıp innehu li orozu men üçün ve ana aczi bihi anın soğuğun men gana bir alam dedi. Anın soğuğun men gana bir alam degeni orozunun kanday dengelde tutulganın men gana bilem degen söz. Orozudan başka ibadetler arkanda kıymıl hareketlerinin biz onu bağındap duruyoruz. Misal için namaz alsak. Namaz ibadatın adam uşunçalık cakşı sapattuğu casasa. Mecidge barıp birinci saptan orun alıp kıyamların, oturuların, namazda sürülürün, bağırdığın kıyamına cetkirip atkarsa, sırtta karap durgan, anı körüp durgan kişiler kanday cakşı namaz okudu deyip anı bağlaşı mümkün. Ağa alkış aytışı mümkün. Uşul dağı bir soğuptun bir türü. Adamlar tarafından berili otat, ağa bağ berili otat, je soğup berili otat. Je başka ile ibadatlar bolsun, zeket bolsun misal üçün. Bir adam zeket berse, anısı bilinse, o şunçalık zeket beriptir. Je başka bir adam, uşul zeketin İslamdık işlerge iştetse, Allah'ın yolunda iştetse, Allah'ın dinin büyük buluşuna cerdan birse, cana anı elde bilse, aytışat, kanday cakşı zeket buldu bu. Alemi oruzunu hiç kim bilmeydi, kim kanday oruzu karmap jatadı. Bu körünmeydi. Allah'tan başka hiç kim bilmeydi durgan ibadet. Sizin oruzunuzun sapattılığın hiç kim bilmeydi. Allah gana biledi. Oşonduktan Allah Teala aytat: "Kullu amali ibn adam lahu", her bir adam, adamdın her bir amalının paydası özüne, özü üçün başka adamlar da onu bağlayalar, başka adamlar da ona oşol ibadatına razılık bildirerler. Oruzu gana anda yemeyiz dedi. Oşonduktan oruzu men üçün, oruzunun soğuğunu men gana beremem. Huzayfa radıyallahu anhu Allah Teala'nın elçisinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytdı. Adamdın ayalı, akçası, baldarı, cana koşnalarına baylanıştuğu künölörü namaz, orozu, sadaka, cana elderdi cahşılıkka buyurup camanlıktan kaytaru menin cuğulup durat. Bu hadis Buhari'den 18.95, Müslim'den 144. Buhari 1895, Müslim 144. Daha kaytılayız hadisin manisini. Huzayfa radıyallahu anhu, Peygamber Ruzan rivayet kılıyordu. Adamın künöleri var. Ayalına tiyeşeli hükünüyorsa, misal için ayalını tilde koyuşu mümkün. Zulümet görüp koyuşu mümkün. Bunun tezkerisi bulsun, ayal taraftan bulsa, küyüsüne zulüm kılıp koysa, kömürünü ortak koysa, bu hükünü. Adamın akçasına baylanıştığı hükünüsü var. Misal için akçasını aramga işletip koygan bulup. Cevol bulsa, adletti bölüştürel ve kalgan buluşu mümkün. Ce baldarına karata adamdan künöysü, ce koşunalarına karata adamdan künöysü. Buna uşunday adamdan künöleri her bir adamda var. Uşul künöler namaz menin, oruzu menin, sadaka menin, cana elderdi cahşılıkka buyurup, camanlığa kayıtları menin emnekin, cuğulup duradıkken. Daha bir hadis, Sahil bin Sa'd degen sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgan hadiste Peygamber aytdı: "Fil cenneti semaniyatu abwab." Beştin 8 eşigi bar dedi. "Fiha babun yusamma Ar-Rayyan." Oşol 8 eşiktin biri Rayyan eşigi dep atalat. "La yadkhuluhu illa sa'imun." Al eşikten oruzu karmağanlar gana gire. Bu hadisin derevi İmam Bukhari 3257, İmam Müslim 1152 hadis. Daha bir hadis Abu Sa'id Hudri radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytadı. Men sama yawman fi sabilillahi ba'adallahu vejhahu aninnari sab'ina harife. Kim Allah'tın yolunda Allah'tın razıçılığı için bir gün oruzu karmasa Allah anın yüzün tozoktun 70 yıl alıs kılat. Ba'adallahu vejhahu aninnari sab'ina harifen. Harif degeni küz degen söz. 70 küz degeni 70 yıl. Kim Allah'tın razıçılığı için bir gün oruza karmasa Allah Teala anı tozoktun 70 yıl anın yüzün alıs kılat. Bukhari 2840, Müslim 1153. Abdullah ibn Umar'dan rivayet kılınan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Oruzu menen Kur'an, kıyamet günü Allah'tın pendesine Allah'tan şapağa suraşan. Kıyamet gün bilesinir, kıyamattın bir atı oğur güne, surah gün. Oşol oğur günde adam uşunçalık soğukka muhtaç bulup kaladı. Hadislerin birinde ayetlet koyu, bir öge zulüm kılgan bulsa ağalıp birletti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bilesin eriği kim şu bir muhtaç degen manen aytat, bir kedey muhtaç kim dese her kim özünün bilgenini aytat. Cevap olmasa Allahu ve Resuluhu alam. Allah cana Resulü bilücü degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kedey degen kolu da hiç neyse kalbaya çakır bulup kalgan adam bul kıyamatta bir adam soğup durmenin kilit dağı bul düğünü de zulüm kılgan adamların tegerekte alıp ağa zulüm kılgan olsa ağa beret, buğa zulüm kılgan olsa buğa beret dağı özünde hiç neyse kalbaya kurcalık olup kalıp. Demek her bir adam cana coğorda etliğinday bir camanda kılgandan kiyin arkadan cakşılık kılış gereke. Şeytan degen bar, nefsi degen bar. Adamdın ayalına bulgun günüsü, ce ayal tarafından erge bulgun günüsü, baldarına, adamlarla, koşnalarla bulgun günüsü ne dedi? Cakşılıklar menene, orozu, namazlar menene cuğulup durat. Demek o şu ibadetler, ibadetler de köveytiriş gerek. Eğer cuğulbay kalgan günüler bulsa ça, anda orozu kıyamatta adamla cerdama geledi. Orozu menin Kur'an kıyamet günü Allah'tın pendesini Allah'tan şapa suraydı. O şunday o mezgilde kayaktan cerdan bulur eken deyip kalgan mezgilde orozu menin Kur'an pendege cerdanla keledi. Orozu aydat o Rabbim men anı tamagaştan cana başka nefsi kalagan neselerden acırattım. Emi men anı şapaat kılışıma ruhsat ber deyip Kur'an aytat, men anı tünkü uykusundan acırattım. Mağa ruhsat ber, anı şapaat kılayın. Anan Allah Allah'a şapaat için ruhsat berin. Orozonun türleri. Orozonun iki türü var. Biri parız bolgun orozu, biri nefil bolgun orozu. Parız bolgun orozu, бұл бардық мұсылмандар үшін атқарылышы милдетті түрде болған орозы. Негізінен Рамазан орозы. Кейбір алымдар бұға қосшат каффарат орозысы менен нәзір орозысы. Каффаратты білесің әлі? Орозыдан жаңағы чоң нары шөне қылып қойса, ошоны каффарат үшін дағы oruzga qarmaş kerek bolot. Nazir orozası Allah Taala Kur'an'da nazirinlerge upa kılgıla, atkargıla dep buyurgandık üçün kim bir nazir Allah üçün orozu qarmap berem dese, oşonu qarmap berişi farz bolup kılat. Uşunday bölüklerge bölüşöt farz orozunun özün. Birok negizinen farz orozuğu oşo Ramazan ayındagı orozu dep çektirsek de bolot. Экинчи түрдөгү орозо ыктыярдуу түрдөгү орозолор, булар нафил орозолор. Өз орунда иншааллах буларга кеңири токтолобуз. Ислам шариятынын өкүмүндө Рамазан орозосун кармоо фарз жана исламдын 5 түркүнүн бири. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айткан: "Эстагфирулла, я айюхаллазина аману" كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون او ايمان دولار деп ийман адамдын ийманына иймандуу кишилерге кайрылып атат. Ар ким үчүн эмес? Силерге орозо фарз кылынды. Силерден мурунку элдерге фарз кылынганы сыяктуу. Эмне үчүн фарз кылынды? Лаалакум таттакун такваалуу болушуңар үчүн. Demek orozu adamın takvasını aşırat, takvalı buluş için silerge Allah da Allah orozunu parız kıldı deydi. Orozu İslam'ın 5 türkü günün biri dedik. Buldağı hadiste ne? İbn Umar radıyallahu anh'u'dan rivayet kılıngan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5 nersenin üstüne kurulgan. Birincisi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip güvelik beriş. İkincisi namaz. Üçüncüsü zekat. Acıga baru Ramazan orozun tutu. İmam Bukhari'den 8. hadis. İmam Müslim'den 16. hadis. Kanday? İbn Umar radıyallahu anh. İbn Umar radıyallahu anh. İbn Umar radıyallahu anh. Abdullah ibn Umar. İbn Umar'dan deptirden. Daha karab koysunlar bulut. Bukhari, Müslim olsa. 8, 16. Daha bir hadis. Bu hadis Talha ibn Ubaydullah degen sahabadan. Al kişi aytadı. عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم بر بدوين келди пайгамбар صلى الله عليه وسلم алдына سائر الراس чачтары тозуп кеткен чачтары тозуп кеткен дегенден бул ошол эле чөлдүн ичинде жашаган илими жок орой ошондой бир сахаба илими жок орой арабилердин бир касиети илими жок орой өзүн караган карабаган бирок эң чоң касиети бар алардын түздүгү. Алар түз туура сүйлөйт, анан айтканын аткарат. Ошондой бир бедуин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты: "Я Расулуллах, ахбирни маза фарадаллаху алейя минас-салах". Мага айтчы деди, о Мухаммад деди. Аллах мага кандай намазды фарз кылды? Fakal as-salavatul hamsi illa an tatawwa'a shay'a. Allah'tın sana buyurganı 5 vakit namaz, bir gündeki 5 vakit farz namaz. Eğer sen özün nafil koşu okusan al özündün namazın. Allah farz kılgan namaz emes bu. Fakal ahbirni bima faradallahu alayya min as-siyam. Eme aytçı mağa dedi. Allah Taala mağa kanday orozunu farz kıldı. Fakal şahru Ramazan illa an tatawwa'a shay'a. Ramazan ayında kelgen orozunu Allah sağa farz kıldı. Millettüü türdü an atkarışın gerek. Alemi nafil orozolordu karmasan bu Allah tarafından tarafından farz emes özündün ihtiyarın. Fakala ahbirni mada ma faradallahu alayya minez zekat. Emi mağa aytçı Allah Teala mağa qanday zikretti paris kıldı. Faqal fa akhbarahu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem şara'i al-islam. Abdullah Talha aytadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka İslam'ın şariatlarına qa düşündürdü. Oşol zikretti de aytıp berdi. Zikretti de aytıp berdi. Başkalarında aytıp berdi. Ajında aytıp berdi oşunun içine kirip ketedi. Aytıp bergenden kiyin janağa bedüin aytdı, ant içti. Vallazi akramaka, seni paygamberçilik menen urmattuu kılgan Allah'a ant içip aytamın. La atatawwa'u şey'an, men özüm kalap nafilderdi birin dagı jasalayım. وَلَا أَنْقُسُوا مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ شَيْئًا Birok Allah mağa parız kılgandardan bir özüm dağı kemik bir. Birok özüm tatavu okulup, nafil okuvayın. Sen ayetken parızlardan birin dağı kemik bir. Uşuğa ant işte. Ketti. Fakala Resulullah, alın ketkinden kim paylaşması arasında mı etti? Aflaha in saddaka. Eğer sözünde tursa beyiş getişir. Eğer sözünde tursa beyiş getişir. Boşunduktan Müslüman adam için en negizgi nerse ne? En negizgi nerse parızdarga kömül buru. Bunu dalil bolat hadis. Parızdarga kömül buru. Birok kiyinki mezgillerde uşunday musulmanların arasında nafildin ayavay kızmatı çok musulman adamda ruhani tarbiyalanışına ruhani tazalanışına nafil ibadatlardın kızmatı çok. Birok hiç kaçan nafil ibadatlardı parızdın katarına koş gerek. Eğer nafil ibadatlar menen çarçap kalıp anın ziyanı parızla atkaruğa zalakası getirgan bolsa anday nafil ibadatlardan saktanış gerek dağı adam özünün mümkünçülügün, akıl esin, küçün, kudretin emnege saktaş gerek? Farız ibadatlara saktaş gerek. Davatta da koşu. Farızga çakırış gerek. Anam farızdı Ептеп алгандан кийин, фарзга жакшы бекем болуп калгандан кийин, андан кийин нафил ибадаттарга чакырышат. Бирок даватта көпчүлүк адамдар ушул нерсени, дааваттын ушул эрежесин түшүнбөгөндүктөн, а дегенде эле эмнеге чакырып келет? Нафилге чакырып келет. Ой, сен исламда неч нерсени түшүнбөгөн адамга сен түн жарымда туруп алып намаз окушуң керек десе ал Oğur gelip dağlanamda. Bir günde beş mal namazga moyunu car verip egen adam kantip tündesi durup tünkü namazga durandı. Oşunluktan İslam'ın ericesinde bunu hadislerin deliliminin birinciyle adeginde parız namazlarına çakırış gerek. Parız namazlarda atkarıp nafil namazlarda atkarbağan bir önü körüp kalsanız anı caman körülüşünüz gerek. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem no adam ant içti. Men parızlardan birini daha kaltırvam, birok nafilde birini de cesavayım dese eğer sözünde dursa beyişke düşürt dedi. Hazır şunday Müslümanların ortasında cek görüyor şundan kelip çıkışı mümkün de. Buna meçitlerde köp namaz okup kalavuz. Kebir adamlar parızda okutturup çıkıp git olsa sünneti okuvayıp bekeyim buna o deyin. Her bir adam özün biliş gerek de, özünü bekem buluş gerek farzlarda. Anan bir önün ibadeti için biz cevap veriyoruz. Her kim özünün ibadetine özü cevap veriyor. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in körgözmesi boyunca farz namaz meçitte okulganı cakşı, sünnet namazın üyde okulganı cakşı. Sünnet namaz nafillerden sünnetin en yakşısı üyde okulgan. Oşunduktan sahabalar farızdı gana meçitte okup sünnetlerini üyde okuşkan. Eğer biri oşol hadiste oku alıp durup, farzda okup, meşten çıkıp ketip baratkan bolsa, anı sögüp kalışı mümkün. Jaman körüp kalışı mümkün de. Oşonduktan, her bir adam özünün ibadatına bekem boluş gerek, başka adamların ibadatına al cevap gereğemez. Allah Ta'ala özü, narcakta, soğup beri üçü dağı özü, caza beri üçü dağı özü. Bu hadisin deregi İmam Bukhari'den 1793 Müslim'den 11. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Allah'ın elçisi aytti. Men sama Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zenbi. Orozunun kasiyetlerinin daha biri. Orozunu karmaganda kanday karmaş gerek? Birinci imanen. İman menin oşol orozunun Allah tarafından tarz ekenine iman keltirip daha oşol orozunun bizge paydalı ekenine işenip anan ihtisaben. İhtisaben degeni Allah'tan soğup ümit kılıp. İman menin yana Allah'tan soğuk ümitinde oruza karmagan adam uşintip cilde kelgen oruzosun bir aylık oruzosun karmasa kiyinki cili oruzoga çeyinki adamdın künöleri keçirli. Eki oruzonun ortosunda casagan künöleri keçirli. Dağı bir hadiste kelet, Allah alam kinirak bul hadis kelse kerek, eger çoğun künöylerden alıs bolsa degen şartı var. Çoğun künöyler jasabasa, kişine künöyleri keçirilir degen şartı var. Allah alam kinçerek bul hadis kelse kerek, sababızdan. Amr bin Murra hikaye kıladı. Bir adam Allah'tın elçisine geldi dağı, o Allah'tın elçisi. Emni deysiz, men eger Allah'tan başka sığınuğa tatıktı kuday jok, siz anın elçisisiz dep kübölük bersem, beş maal namazı okusam, zeketti bersem, Ramazan orozosun karmasam, anda men akirette kimdir menen birge bulamın? Dep surağanda Allah'tın elçisi çınçıldar jana şahitler menen birge bulosun dep jawap berdi. Eki jaşoonun negizgisi akiret jaşoosu. Allah Ta'ala Kur'an'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlıp velel ahiretu hayrul leke minel ula degen. Sağa bul dünyadan akiret dünyası artık degen. Oşonduktan bul dünyanı akiret dünyasından aşıkça koyup abzel koygon adamlar elbette adaşın. Bul düğünü biz ceribeyiz. Bul düğününün zarıldığında kemsintmeyiz. Bul düğünü dağı kerek. İslam eki düğününü, eki düğününün dini. Eki düğününü avat kılış için insanlı ceribetine. Bul düğününü dağı avat kılış gerek. Anan narkı düğünüsünü avat kılganga şartlarda cinap geçiş gerek. Sebeplerdi. Бирок эки дүйнөнү таразага койгондо албетте акырет дүйнөсү оор туруш керек ар бир адамдын таразасында. Аллах Таала айтты: "Валал ахирату хайрул лака минал ула". Адамдар мунун тескерисин жасайт. Көпчүлүк адамдар бул дүйнөнү биринчи планга коёт. Акырет барбы жокпу дешет көпчүлүгү. Эгер ишенсе дагы акырет үчүн анын таразасында акырет жеңил турат. Бул дүйнөлүк пайдалы. Бул дүйнөлүк жашоо. Эптеп эле жакшы жашасам, эптеп эле пайда тапсам, эптеп эле ушул дүйнөмдө оңдосом деп. А бирок бул Аллах Тааланын таразасында туура эмес. Мына сурап атат. İman keltirsem, beş mal namaz okusam, zeket versem, orozu karmasam, İslam'ın, Türklerin bağırdığını caygarsam, Akırette kimler menen bolomun degende sen şahitler menen, çınçıllar menen bolosu. Bul dünyada kimler menen bolomun degen soru yok da. Cep olmasa bul dünyada sen prezidentler menen jürüşün mümkün, hakimler menen jürüşün mümkün. Ha, bul dünyada kim menen birge boluş? Adamdı, Müslüman adamdı, imandı adamdı, kızıktır baş gerek. Akırette kim menen boluş? Бул дүйнөдө бейбечаралар менен болсо дагы акыретте ким менен болуштун чарасын көрүш керек? Чынчылдар менен, шахиттер менен. Чынчылдар, шахиттер бейиштин төрүнөн жайыла турган адамдар. Ошолор менен бирге болуштун аракетин көрүш керек. Абу Хурайра радиаллаху анху рыват кылат. Рамазан айы келгенде Аллахтын элчиси айтты: силерге Рамазан айы келе жатат. Ал ыйык ай. Бул айда силерге Аллах орозо кармоону фарыз кылды. Бул айда бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылат жана шайтандар ишенилет. Бул айда миң түндөн афзел болгон бир түн бар. Ал түндү ким ибадатсыз өткөрүп жиберсе, көп жакшылыктан куржалап калат. Мына орозо келе жатат, ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткандай. Бул ай, ыйык ай, Кадыр сүрөсүн жакшылап дагы бир сыйра окуп алсак билебиз эмне үчүн ыйыктыгын. Бул айда бейиштин эшиктери ачылат. Бул дегени сиздин сообторуңуз сооп чогулта турган, ошо бейишке шыр эле кирип кете турган сообторду чогултуп ала турган ай. Тозоктун эшиктери жабылат, шайтандар кишенделет. Ушул шайтандар кишенделет деген сөздү алымдардан бири марадату шаятин, шайтандардын дагы жаалдуулары, шайтандар дагы бөлүнөт да, бир жалкоо шайтан болот же мындайыраак кээ бир шайтандар бар, алар марадату шаятин дейт. Ушунчалык тажал күнүнө ушул адамдарды жолдон урбаса күн өтпөй турган ушунчалык тажал ашынган ушундай шайтандар бар. Ошолор кишенделет. Бардык шайтандар эмес. Эгер бардык шайтандар кишенделе турган болсо, орозодо эч ким күнөө жасабаш керек. Туурабы? Деп менимче туура тафсир кылган ошо шайтандар кишенделет дегенди, тажал шайтандар кишенделет. Бирок шайтандар кишенделиптир деп эле өзүңөрдү таштап койбогула, абайлагыла. Жанагы шайтандын күчтүүлөрү, чоңдору кишенделет. Валлаху алам. Бул хадистин дареги Ахматта, имам Ахматтын валлаху алам муснат китебинен болсо керек 7148, имам Насаиден 2106. Арфажа деген адам рывайат кылат. Бул киши сахабабы же табиими, валлаху алам, ал жерде жазылбаптыр. Айтып атат: биз Рамазан жөнүндө сүйлөшкөнчө Утба бин Фаркаттын үйүнө барып калдык дейт. Ал эмне жөнүндө сүйлөшүп жатасыңар деп сурады. Биз Рамазан жөнүндө сүйлөшүп жатабыз деди. Ошондо ал айтты: мен Аллахтын элчисинин, демек сахабалар болот да, мен Аллахтын элчисинин мындай дегенин уккамын. Бул айда бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылат жана шайтандар кишенделет. Анан бул айдын ар түнүндө бир жар чакыруучу периште: о жакшылыкты каалаган адам, кел. О жамандыкты каалаган адам, жалкоолонуп жата бер, деп жар чакырат бул периште. Демек орозонун ар бир түнүнөн пайдаланып калгыла деп атат. Дареги Ахмад 18795, Насаи 2107. Ахмадтан 18795. Караң, ушунун өзү эле канчалык хадисти жыйнаганын, а? Аллах Таала разы болсун ошолордон. Дагы бир хадисте Абу Хурайра разияллаху анхунун рывояты: Аллахтын элчиси мындай деди дейт. Günümdük 5 vakit namaz. Günümdük 5 vakit namaz. Cana cuma namazı. Son günlerden özünü saklayan kişi için 2 cumanın aralığındaki kişine günlerini kaffara bulup. Ramazan orodosun karmagan adamdın da eğer çoğun künölörden tıyılgan bolsa kiyinki Ramazan'a çeyinki künölörü geçirilir. Kanday şartta çoğun künölörden saktalsa kişindeki künölörü geçirilir. Beş vak namaz. Eğer biz cahşılap erteminenki namazda öz vaktisinde iman menen Allah'tan soğup kılıp, soğup ümit kılıp erteminenki namazı okusak peşin namazga çeyinki bolgon künöleri üzdü Allah Teala keçirip atar. Kaçan? Eğer çoğun künölerden saktalsan. Peşinde okusak cakşınakay. Asırga çeyinki bolgon künöleri üzdü Allah Teala keçirip atar. Eğer çoğun künölerden saktalgan bolsa. Asır menen Şam'dın ortasında, Şam menen Kuptan'ın ortasında. Allah Teala kançalık dengelde bizge beyişke kiriştin sebeplerin köveyt koygon. Adam beyişke kirgisi kelgen adam köp de beyişke kirgizünün sebepleri öte köp. Bolgonu biz anı körübeybiz, biz anı paydalangıbız kelbeyt, tozoko alpara turgan nesilerde gana paydalanırız. Oşullar koğana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aittik o bir hadisinde. Oy adamlar sizler emnege okşaydı. Emnege okşattı. Canağı çırakka özün nurgan şaytan köpölektör okşattı adamlardı. Özün ördü tozoka uğraya öresin el. Men sizlerde koruyu veremin. Sizler bolsa özün ördü o şaytan köpölek çırakka özün nurganday sizler tozoka özün ördü taştay veresin. Çınında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini karasak beyişke bizde uşundayla yol dop koygun. Beyişke alıp kire durgan sebepler tol duran. Buna uşul günümdük namazımız ile eğer çoğun günölerden saktanıp yaşay durgan bolsak her günümüzde biz perişte deyip olup çıkıp atavuz. Günüsüz çıkıp atavuz. Allah Teala bardığımızın namazlarımızdı oşunday namazlardan kılsın. Bardığımızın oruzalarımızdı oşunday oruzalardan kılsın. Daha bir hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet. Bir günü Allah'tın elçisi meçitte minbardan sülüp duru öyle. Amin, amin, amin dedi. Aytıp kaldı. Anan Abu Hurayra aytıdı, men soradım, o Allah'tın elçisi. Bunun manisi ne? Emine gelesiz, üç ret amin, amin, amin dediniz. Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıdı. Oşol mezgilde mağa Cibril aleyhisselam kelip Ramazan ayında durup künösü keçirilbegen künösünün keçiriliş üçün hareket kılvagan adamın şoru kurup kalsın degen dua sözde aittele men amin dedim. Anan ikincisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecitte minberden durup üç ret amin amin amin dedi. Amin'in manasını biliyoruz da anan men suradın dedi. Ya Resulallah emni için üç ret amin dediniz degende mağa Cibril geldi. Vahiy bol otat doşun mezgildi. Gelip o Allah'tın elçisi deyip aittı. Ramazan ayında turup künösü keçirildi vegen, күнөсү кечирилбеген дегени күнөсүнүн кечирилиши үчүн аракет кылбаган адамдын шору катып калсын дегенде аминде деп айтты. Ушул дубаны айтып аминде деди, амин деди. Анан айтты: сенин атың эскерилгенде сага салават айтпаган адамдын дагы шору катып калсын, амин деди деле, амин деди. Анан үчүнчүсүндө кайсы бир адам ата энесин же экөөнүн бирин көргөн болсо, бирок аларды разы кылбай, аларды разы кыла албагандыктын айынан бейишке кирбей калган адамдын дагы шору катып калсын, амин де дегенде мен үчүнчү ирет амин дедим. Демек орозо ушунчалык зарыл нерсе, ушунчалык биз орозодон пайдаланышыбыз керек. Орозодо биз бүт күнөөлөрүбүздөн арылып чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Орозо айы келип туруп күнөөлөрү кечирилбей калган адамдын шору катып калсын, амин де деп Жибрил алейхиссаламдын бул сөзүнүн мааниси эмне? Орозодон биз пайдаланып калышыбыз керек. Экинчи сөзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү Мухаммад же Алланын элчиси же пайгамбар деген кандай сөздү уксак эмне дешибиз керек? Саллаллаху алейхи ва саллам деп айтышыбыз керек. Эгер ошондой сенин атыңды угуп туруп сага салават айтпаган адамдын шору катып калсын деди. Үчүнчүсүндө бул пенденин ар бир адамдын ата энесине кызмат кылыштын зарылдыгы. Адамдын бейиши дагы ата эне, тозогу дагы ата эне деген ушул. Ата энеси анын ата энесинин көзү тирүү болуп ошонун кызматында болуп жүрүп, же ата энеси менен бирге жашап жүрүп, же бири өлүп, же атасы же энеси менен бирге жашап жүрүп бейишке кирбей калышы мүмкүн. Ошол себептен эмнеге ата энесин карабай коет? Ата энесине уф, жанагы уф деген эмне? Жеркип сүйлөйт, кыскасы зулум кылат. Мына ушул себептен бейишке кирбей калышы мүмкүн. Ошондой адамга да адамдын дагы шору катсын, амин де деди эле. Үчүнчү ирет амин дедим деп үч ирет амин дегенинин себебин түшүнтүрүп берди. Бул хадистин дареги Баззардан 8116, Ибн Хузаймадан 1888, Имам Байхакидан 8504 хадис. Ислам келеби бүгүн? Эми орозонун шартын бузгандардын жазасы. Бул жерде бир хадис келген жана ооз ачар жөнүндө. Кечке маал ооз ачыш мезгили келгенде кээ бир адамдар шашылып ооз ачырат го, ошолордун жазасы. Абу Умама аль-Бахили рыйоят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай дегени баян кылыны: бир күнү түшүмдө мага эки адам, бул түштөгү эки адам периштелер валлаху алам, келип желкемден кармап бийик тоолорго алып барып чык деди. Мен кудуретим жетпейт дедим эле алар биз жардам беребиз дешкенден өйдө көтөрүлүп тоонун үстүнө жалаң жерге чыкканда ал жактан катуу добуштарды угуп, бул эмненин добушу деп сурадым. Алар тозокулардын чаңыры ыйлаганы дешти. Кийин мени дагы нарыга жетелеп жөнөштү. Капыстан кызыл ашыгынан илинген кишилерди жолуктурдум. Алардын таноолорунан кан агып жаткан. Булар кимдер деп сурасам, ооз ачардын убактысы киргиче орозосун ачып алган адамдар деп жооп беришти. Demek canağı adam balası namazdı atkarganı minin toza kutuşup kalganı siyaktı. Ha? Kebir ölür, kebir adamlar. Kiletko favailun lil musallina lezine hum en salatihim sahun deve. Namazında şu başka caka oyu ketip kalgandar, ce namazında şu köngülsüz oturgandar, namazda şunday bir yana hoşuğusu yok. Ha? Allah'a bulgun birilüsü yok. Okuvagan, yana mınday ile toğuktan çokuganda ile ce ilk özünge ile okup koygun adamlar namaz okuganı menin аларга вайл деген тозокту Аллах Таала вада кылып атат да намаз окуганы менен. Ошол сыяктуу орозондагы кээбир адамдар мына карылык жетип калды, 60га жетип келип калдык, эми эл катары орозо кармабаса уят да деп орозо кармагандар болот, э? Намазды да ошондой окугандар болот. Мына ошондой орозо болсо алардын ачарчылыгынан эмне калды? Жанагы курсак ачкандын ашказаны эме болгонунун гана пайдасы болбосо башка сооп болгон жок. Орозону кармады, бирок вакыт келелекте эле оозун ачып жиберди. Орозо кармаганы менен кандай жаза болуп атат акыретте? Көрдүңөр, уктуңар. Ошондуктан Аллах Таала ошондой пайдасыз орозолордон сактасын, баардыгыбыздын орозолорубузду пайдалуу кылсын. Эми Рамазан айынын киргенин кантип билебиз? Рамазан айынын киргенин эки нерсе менен билинет. Биринчиси ыймандуу таква сөзүндө чынчыл болгон бир мусулмандын же эки мусулмандын же бир нече мусулмандын күбөлүгү менен. Биздин баардыгыбыз Рамазан айын көрбөйбүз да, туурабы? Экинчиси Рамазандан мурунку Шабан айын 30 күн толук эсептөө менен. Бул жерде сөздү кыскарта чапсак, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайрадан рывайт кылынган хадисте айткан: "Суму ли руйятихи вафтиру ли руйятихи. Фа ин губия губия алейкум" فَاَكْمِلُوا اِدَّةَ شَعْبَانَ سَلَاسِينَ деген. Силер Рамазанды баштаганда Рамазандын айын көргөндөн кийин тутуп баштагыла. Эгер Рамазан айы бүтүргөндө дагы андан кийинки Шаввал айын көргөндөн кийин токтоткула деген. Эгер силерге Губбия алейкум, силерге кандайдыр бир тоскоолдук болсо, күн бүркөө болсо же башка, анда Шабан айын 30 күн кылып толук эсептегиле дагы, анан 31-чи күндөн деп орозону баштай бергиле деген. Ушул эки түр бар Рамазан айынын башталышынын, э? Биз көбүнчө бир имандуу таква сөзүндө чынчыл мусулмандын күбөлүгү менен көбүнчө ошондой болот. Анан Шабандын 30 күн толук эсептөө, эми бул дагы ар бир катардагы мусулмандардын милдети эмес, э? Бизге кабарды угабыз ошол күнү, дүйнөнүн баардык жагынан кабарларды угабыз. Ошентип Рамазан айы эки түр менен аныкталып атат, э? Биринчиси адамдын чынчыл бир же эки бир топ адамдардын күбөлүгү менен. Ушул жерде дагы ыктылафтар бар. Кээ бир алымдар бир адамдын күбөлүгү жетиштүү десе, кээ бирөөлөр жок, эки жок дегенде эки адам болуш керек. Бул эми ыктылаф маселе. Биздин позициябыз эмне? Ыктылаф маселелерде ал аныкы туура эмес, бунуку туура эмес деп айтпайбыз. Ошо болгонду болгондой маалымат беребиз. Демек бир адамдын күбөлүгү менен дагы баштаса же бекитсе болот деген, айды көрдүм деген күбөлүгү менен да. Кээ бирөөлөр жок дегенде эки адам болуш керек деген. Бир адамдын күбөлүгүнө далил келтиргендер Сахиху Сунану Абу Дауддан 2052 хадисти далил келтиришет экен. Бул Ибн Умар разияллаху анхудан экен. Айтат, адамдар жаңы туулган Рамазан айын көрүү үчүн чогулушту. Бирок эч кимиси көргөн жок. Ошондо жаңы айды мен гана көрүп калдым дагы Аллахтын элчисине айттым. Аллахтын элчиси, саллаллаху алейхи ва саллям, адамдарга карап орозо кармай бергиле деп буйрду. Бир адамдын күбөлүгү менен орозо кармай бергиле деп буйрду. Ушул хадисти бир адамдын күбөлүгү жетиштүү дешет. Дагы бир хадис келтиришет эки адамдын күбөлүгүнө дагы. Кыскасы биз бул жерде жанагын айткандай ал жагына же бул жагына таразанын ташын бастырбайбыз. Ошондой бир адам менен дагы эки адамдын күбөлүгү менен дагы кармай берсе болот деген кабарлар келгенин гана айтыш менен келгенин айтуу менен гана чектелебиз. Эгер айды жердин географиялык бир бөлүгүндөгү адамдар көрсө, алардын күбөлүгү менен башка географиялык бөлүктүн адамдары орозо кармаса болобу деген маселе бар экен. Бул маселенин дагы бир канча адамдардын пикирлери келтирилген. Эки пикир айтылган. Бир пикирин айтат, жок, ар бир областтын региондун адамдары өздөрү айды көрүп туруп өздөрү кармасын деген пикирлер да айтылган. Дагы бир пикир айтылган, жок, жердин кайсы мамлекетинен дагы кайсы бөлүгүнөн дагы кабар алса көрбөй калса башка мамлекеттегилер ошо көргөндөрдү ээрчип орозо кармасын деген дагы пикирди мурдакы азыркы кийинки көпчүлүк бир алымдар жакташып ушундай эки пикир билдирилген. Биз бул эки пикирдин дагы же анысына же мунусуна басым жасабайбыз. Демек бирөөсү биз жок, биз өзүбүздүн региондо гана айды көрсөк анан кийин кармайбыз десе ага да бир нерсе деп айтыш кыйын. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, айды көрсөңөр кармагыла, кийинки айды көрсөңөр токтотула деп. Кайрылуу болуп атпайбы? Ошондуктан бул жерде дагы эч кимисине басым жасабай ушул эки пикир мусулмандардын арасында бар экен. Ошонун натыйжасында жанагы айт күндөр ар түрдүү болуп калып атпайбы? Эми аны сүйлөшүп кабарлашып бир күнгө туурлаганга аракет кылыш жакшы нерсе, бирок кандай болгон күндө деле ошондой бир күндөр алмашып калса ан үчүн бул же исламды күнөөлөш же мусулмандарды күнөөлөш же мусулмандардын башчыларын күнөөлөш туура эмес экен. Сөзүбүздү ушул жерде токтотуп кийинки сабагыбыздан дагы ушул жерден баштайлы. Дагы кошумча бир маанилер бул жерде калып калды, ошол эле маселелерден баштасак. Вассаллаллаху тааля алейхи ва ала алихи ва сахби ажмаин ва ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Орозого иншалла дагы бир китепти даярдап бир китеп бар экен, бир мусулман бурадарлар көргөзүштү. Салим Сахарнабы, ошол көпчүлүккө жагып аткан экен. Ошол китепти которсок деген планды койдук, бирок кыскартып эле кетип атабыз. Себеп дегенде анын баардыгы биринчиден үлгүрүш кыйын болот, экинчиден башка булактардан дагы пайдаланып толуктайлы деген ниетибиз бар. Ошол китепти же ошол китептен көбүрөөк бөлүгүн пайдаланып иншалла орозого бир жакшынакай бир китепти чыгарыш ниетибиз болуп атат. Бүгүнкү сабак ошол китептин даярдалып аткан бет ачары десек деле болот. Алла насип кылса орозого жакын бул китепти колубузга алып калышыбыз мүмкүн. Бул китеп жанагы мен динимди үйрөнөмдүн экинчиси болот иншалла. Атайын орозого арналган китеп болот.